Hej och välkomna till Systrarna Hårt, än så länge namnlösa podcast och nästan alldeles bortglömda podcast också. Det var ett tag sedan. Vi vill säga till vårt försvar, eller till mitt försvar, jag vet inte vem som ska ta på sig detta ansvar, vi spelade in en fenomenalt bra podd på distans. Som just vi aldrig sen lyckades foga ihop. Nej. Det var för att du inte vågade installera WinZip, för du trodde att det var virus. Det var ju typ virus, det du skickat till mig, så att... Jag tror inte att du officiella WinZip var virus. Nej. Nej. Lång historia kort, så var det ändå så att vi inte satt ihop den här fantastiska podden som ändå behandlade ohyggligt mycket intressant. Ja. En snabb resumé med var ju en Londonresa, det var Harry Potterland. Vissa bitar kommer vi prata om igen, för att vi tycker så mycket om att prata om vissa bitar. Jag kommer inte ihåg vad vi pratade om, Sofia. Nej, men vi kan lyssna på den sen. Det kan vi göra. Fast problemet var ju eftersom den inte var ihopfogad, så när jag lyssnade på den, då hör jag ju bara vad jag säger, och så är det konstigt tyst ibland. Sofia, det var bara du. Jag är ledsen. Jag har aldrig varit med om det här. Det här har aldrig hänt. Podd. Ja, jag får ta det med min terapeut. Ja. Vad händer, Vicky? Inte så mycket. Jag är i Sundsvall. Ja, det var ett tag sedan. Du behöver foga ihop det. Ja, precis. Ja. Vad gör du? Hänger med dina barn. Mm. Just nu sover de, vilket kanske är lite bortkastat. Ja. Får jag gå och väcka dem? Nej, och leka med dem? Nej, helst inte. Hey. Okay. Har de betett sig? Ja, det tycker jag. Jag och Frida har hängt i tältet. Mm. Jag och Adam har sett på Kalanka och dansat drakdans. Mm. Det är en ganska bra sammanfattning. Ja, och vi kommer ju snart åka ner till dig, jag och sonen, för att utöva ännu mer kultur. Jag vet, vi ska mata änder. Va? Bland annat. Ska vi? Ja, det ska vi. Uh-huh. Jag har änder där för mitt hus. Annars så ska vi ju gå till piratskeppet. Båten i huset. Ja, vi har pratat om att sälja in Vasaskeppet för en 4-åring. Jag uteslöt Gustav Vasa lite ur historielektionen och pratade om båt i hus, och sonen tyckte själv att det var ett piratskepp. Ja. Så det blir bra. Och så lite junivacken. Ett lite säkert kort om han inser att det här båten i huset bara är en båt i ett hus. Men jag vill fortfarande vidhålla, och jag tror att vi har pratat om det här, men alltså jag tycker junivackens, vad heter det, sagotåg är farligt, så jag vill inte åka den här gången. Nej, du behöver inte, Sofia. Jag och Adam kan åka själva. Ja. Jag vet att du tycker att det var lite läskigt med Katla. Ja, ja. Men vi tycker om dig ändå. Ja, vilken tur. Ja, men det är i alla fall mycket. Men jag tänkte annars, har vi något spännande på gång i den kulturella sektorn? Jag tänkte, oj. Ska jag börja? Börjar du? Jag ska närmaste tid, den 6 mars, på Mora Träsk. Ja! Ska jag. Och sen så ska jag på Hedvig. Ja, det är ett tag kvar, kan jag bara förvarna om. Andra Grinch, Peter Leijon. Mitt jobb, så att jag är lite partisk i det här. Jag tycker ni alla ska gå och se det. Följ Sofias exempel. Man får en klubba på köpet om man köper biljetter. Det fick inte jag. Mamma skulle ta med en hem till dig. Ja, jag fick fortfarande inte. Det har inte hänt. Ta det med mamma. Jag får göra det. Jag ska till Auschwitz. Ja. Men det tänkte vi ska prata mer om. Det tar vi sen. Och det är kanske inte kulturetablissemang. Nej. Vi ska gå på den här IKEA-musikalen, Sofia. Vi måste köpa biljetter. Ja. Och du måste också vara med. Jag försöker mest bara nu trygga ut, för jag hade bara typ Mora Träsk. Ja, nej. Vi lägger på en IKEA-musikal på det här. Ja, jag skulle gärna vilja se Nora Refai också när hon kom hit. Mm. Så du verkar inte vilja se IKEA-musikalen. Ja, jag vet det. Jag skulle hellre se Stalin-musikalen om jag fick välja. Ja, fast den kan du inte se, för den finns inte riktigt uppsatt än. Ja. Så att vi får nöja oss med IKEA-musikalen. Ja. Okay, ja, men då byter vi, för nu antar jag att du vill att jag ska fråga dig, Victoria. Ja. Vad ska du se för någonting? Oj, vad ska jag inte se? Jag har lite se? Te så länge. Ja. Lämnar du mig nu? Nej, jag sitter bara här. Enmansshow. Ja. Jag har planerat min teatervecka nästa vecka idag. Jaha, vad ska du se för något? Jag tvingar mina vänner att se teater med mig. Och vi kom fram till att jag håller på att styra upp en Uppsala-resa. Att vi ska åka från Stockholm till Uppsala och gå på teater. Vilken destination. Ja, jag tycker det ska bli en väldigt spännande och rolig upplevelse. Men då ska vi se La Cage aux Folles, som spelar sista föreställningarna nu. Vad är det? Jag vet inte riktigt. Det är någon slags dragshow-musikal från 80-90-talet. Jag vet inte. Du verkar inte helt påläst. Nej, det var lite spontant det här uppstyrandet. Och sen skulle vi se en annan föreställning på onsdag. Jag har inte riktigt heller koll på. Men det var något komedi. Ja, det blir nog väldigt bra i alla fall. Välplanerat. Du får kanske berätta sen hur det vart. Jag ska också se en föreställning på fredag, tänkte jag. Om någon stad i USA, en sån här riktig dystopi, en stad i USA som går i konkurs och typ alla flyr utom några stycken och verkar eländigt. Men jag kommer missa slutet för att jag måste gå och jobba. Så att... Du får hitta på det själv. Lite så. Det är som en öppen bok. Ja. Ha. Ja, men det låter väl härligt. Ja. Vad ser du annars mest just nu? Musikal. Jag håller på att försöka se allt jag inte har hunnit se innan, eftersom jag jobbar på en teater som bara spelar musikal. Då kan du säga en musikal jättemånga gånger. Det har jag gjort. Ja. Förklädet. Ja. Ett tips. Spelar bara en månad till ungefär. Men jag tänkte att det vore kul att se något annat också. Kan vara. Så jag gick och såg Jersey Boys på Kina Teatern. Försökte också få med mig någon vän. För jag fick en sån här gå två och betala för en. Jag kom ju på det här 2 timmar innan musikalen började. Då är det svårt. Då var mina vänner lite så här... det är lite kul, Victoria. Men... Du kan ha haft 2 platser. Ja. Nej, jag lyckades få till mig det här erbjudandet fast jag bara var en. Hittade du en ny vän ute på gatan? Ja, kom med. Vi ska gå på som teater. Jag åkte, för jag håller inte på bara med kulturform utan jag håller även på med sport. Jag var och åkte slalom söndag. Så då är det häftigt. Så att åker man solo kvist så är det ju 2. Jag har den här kvalitet. Nej, men så ska man ju åka 2 och 2 i liftflygen där. Och hade man inte med sig någon vän då som jag inte hade heller. Mm. Då måste man ju, eller helst vill man ju inte åka med någon annan människa. Ändå, helst vill man ju åka själv i liften. Man vill ju inte åka hela vägen upp med någon okänd människa. Som det kan vara ett trevligt sätt att säga hej och vad heter du? Vart är du på väg? Ja, nej, väldigt stilt. Okej. Och jag var inte den som tog initiativet till att åka för, men det var lite sådär hurtiga skidgubbar som åkte lyft med mig. Ja. Så det är apropå att försöka ragga in fler. Alltså, jag tänker 2 för 1. En sån hade man ju kunnat säkert fånga utanför teatern. Hej, vill du gå på teatern med mig? Ja, nästa gång. För det blir inte alls konstigt. Nej, inte alls. Det kanske är min livskärlek jag möter där utanför som teatern. De står där och väntar. Ja. Ja, men det kan vi väl ha som dagens första tips. Ja. Vän, oavsett om det är lift eller i kultursvängen. Jag har varit på mer teater, Sofia, innan du avslutar. Jag såg att du tänkte trycka på stopp. Jag tänkte, nu är det nog. Jag har också sett Cabaret på Stadsteatern. Också en musikal som har gått jättelänge som jag inte hunnit se. Jag tyckte inte om den. Vad här? Det har du inte underberättat för mig. Nej, det har jag kanske inte. Nej, varför tyckte du inte om den? Den var, jag tyckte om jättemycket om Sarah Dawn Finer. De spelade Sally Bowles. Det kom jag på en sak som jag också har varit på. Okej, så ta den sen, Sofia. Mm. Ja. Nej, men Sarah Dawn Finer var jättebra. Sjöng fantastiskt. Var liksom perfekt i rollen. Men jag gillade inte alls uppsättningen. För det var väldigt så här, överdrivet och omänskligt nästan. De var jättedåliga på att använda ensemblen. Som man kunde se var väldigt, väldigt bra. Men... Man bara gjorde en karikatyr av allting. Det var inte bra. Nej, jag vet inte. Jag var inte alls nöjd. Okay. Nej. Ja, men jag är nöjd med en sak som jag var på i fredags. Okay. När jag smsade. Just det. Kultur körde. Jag var på kultur. Jag var på livekultur. Jag var på Far and Away. Det heter en klassisk musik med Nordiska Kammarorkestern här i Sundsvall. En produktion som spelade musik från film och spelvärlden. Science fiction och fantasy. Mm. Jätte, jättebra. Ja, det kan jag lite tänka mig. Kul också att gå ut verkligen på kultur. Ja. Etablissemang. Ja. Apropå det har jag köpt piano. Det är också lite kulturellt, tänker jag. Jag tänkte ge dig som läxa till nästa gång att du får spela in en liten jingle. En liten jingle? Ja! Det är klart jag kan. Är du... Jag tror att den redan finns, Sofia. Jag tänkte så här, fråga om du var kompositören för den här jingeln. Men... Ja, jag kan ha idéer. Ja. Ja, men det är väl en trevlig läxa till nästa gång. Får jag pausa nu? Okej då. Är du färdig med allt jävla kul? Jag tror det, men jag har ju varit på massa saker, har jag inte. Vi kan komma tillbaka till det. Jag tänkte att vi ska ta en gemensam sak efter pausen. Nu kan man tänka Vickys fina jingle här. Precis har vi ju den här som jag har snott från internet på ett lagligt sätt. Victoria? Ja? Jag har en fråga till dig som en liten enkätundersökning här. Som jag hittade under pausen på internet. Ja. Hur ofta spelar du om pengar? Inte så ofta. Visste du att man kan bli beroende av nätspel av mediciner som biverkning? Ja, eftersom jag också läste den artikeln som du tog upp. Mm. Ja. Så Så spela inte om pengar och ät inte medicin mot Parkinsons. Nej, om man inte har Parkinson, för då kanske det ändå är värt att äta medicin mot Parkinson. Även om konsekvensen blir att man spelar mycket om pengar. Men å andra sidan kan man också vinna. Och då är det ju värt det. Ja, så kan det. Jag såg apropå inte riktigt Parkinson, men sjukdomar och kultur som vi var inne på förut. För jag måste ju dryga ut min liksom, kulturkvot här så att jag famlar efter. Ah, okej. Okay. Halmström, jag såg på film igår The Theory of Everything. Just det. Stephen Hawking. Den kan väl du kolla på tills nästa gång så kan vi diskutera. Det kan jag faktiskt göra. För den var jättefin och jättebra. Oväntat bra skådespelarinsats från tönten i Les Miserables. Les Miserables. Ja. Skådespelaren som spelar Morius. Ja, den. Det är en tunte roll. Det är en väldigt tunte roll och ganska tunte skådespelare. Och han är ju helt briljant som Stephen Hawking. Ja. Fantastiskt bra. Han fick en Oscar för den också. Så det var inte bara jag som tyckte det. Men det kan vi prata om nästa gång kanske. Precis. Efter gingen. Då. Ja, men vad ska vi prata om nu, Vicky? Jag vet inte, Svea. Det är du som har schemat. Men det är inte kom ihåg. Jaha. Och vi ska vara så här spontana. Nej, vad ska vi prata om nu? Glass. Ja, det är spontant. Vad har du att säga om det? Det är glassäsong. Nej. Nej, absolut inte. Det är jättekonstigt att alla glassföretag släpper sina nyheter nu. Mm. För det är fortfarande, vi är ju uppe i Sundsvall och det är jättemycket snö. Jag åker slalom, längd och bygger snögubbar. Det är väldigt härligt. Mm. Slutspurt på vintern. Så där som gärna får hålla i sig ändå en månad kanske till. Ja, eller inte, säger jag som stockholmare. Tydligen hade allt smultit bort. Ja, det är så smält. Så, jag vet inte smultit bort. Men, vet inte det, nej. Nej. Men i alla fall då, men glassäsongerna, alla nya glassar kommer ju åt alla håll. Kanter. Du har testat? Jag har testat en. Vilken? Jag har en bild på den i min telefon. Jag måste bara fuskkolla. Spontan det? Ja, den kostar bara 10 kronor på PSP-ön, vilket var trevligt. Det har tagit på draktansen. Det hade jag också. Feast snackbar. Så jordnötig. Ja, det var jordnöt igen. Så att din son får inte äta den. Jag kunde äta den. Den var god, men väldigt tråkig. Mm. Men lite lagom sådär. Jag har ätit två nya glassar. Det ena var Oreos. Glassen som en GB sandwich, fast som en jättestor Oreos. Ja, genialisk. Den fick inte heller min son äta, för den kunde innehålla spår av jordnötter. Förmodligen är det bara för att den är på samma fabrik som din glass. Ja. Ja. Så att sonen var sur när han inte fick äta den. Såklart. Förstår du. Ja. Men behöver han inte vara, för den var inte alls speciellt god. Jag tänkte upp den. Sa du det till honom så han blev glad igen? Nej, jag försökte inte prata så mycket om den glassen. Nej, men han tyckte att det var... Eller jag tyckte att det var tråkigt. Den var torr. Den var liksom bara platt. Okay. Det är ju annars grejen med typ GB sandwich. Jo, men där finns det, alltså det känns som själva mackdelen i GB sandwich. Alltså den bruna delen, vad man så kallar den. Den är ju som ganska saftig ändå. Lite porös. Mm. Den här var bara som en tråkig torr kaka. Okej. Okay. Och tråkig torr vaniljglass. Okej. Okay. Jag som sagt slängde den. Oj. Och sen min son han provade den här nya Twister, den röda. Mm. Smakar lite så här kemi, Torik. Ja, men det hör väl till. Jag vet inte. Ja, vet inte. Men ingen hit någon av glassarna. Nej. Jag vill äta triumfglass melon. Ja. Oh. Det tycker jag känns... Fantastisk idé. Så att sponsring på den. Ja. Kan vi se. Men annars är det ju kul med nya glassar och göra glasskompositioner av det och se vad som... Va? Jaha, nu tänker vi paketglass. Jag tänkte att du köpte olika styckesglassar och gjorde en slags komposition av det. Nej, då är det en installation. En installation. I en glasskål så lägger jag ner dem och så... Nej. Nej. Nej. Nej, men att man köper melonglassen. Jag körde nu, vi hade i söndags bara spontant en pulled pork hade vi uppgjort svar för föräldrarna på. Och jag tror inte det kan vara så mycket spontant med pulled pork, så jag tror jag har missuppfattat konceptet. Pulled porken. Den, ja. Ska jag nämna också samtidigt då, som den här stod i ugnen så var jag ute och åkte slalom. Ja. Och innan dess var jag på badet med familjen. Ja. Och sockerkaka, jag hört. Och sen glassen också i samma kontext. Han sa att ni inte åt någon glass. Ja, det gjorde vi. Han kanske var ledsen för att han inte fick någon glass. Mycket möjligt. Ja. I alla fall, så hade vi efter pulled porken så hade jag köpt lite glass som man fick göra sin egen komposition. Bland annat triumfglass, limoncello-glass. Var det den du åt på igår, eller förrgår när jag kom? Under filten. När din son plötsligt kommer fram till dig och säger: mamma, vad äter du? Och jag ser hur du har lagt fram en jäkla glasskål där och sitter och äter. Jag är så här: kan jag också få? Aha. Nej, då finns det bara saltlakensglass kvar. Ja, tack, Sofia. Det var mjölkchokladpäron. Det var det. Ja. Den är jättegod. Triumfglass också. Tack för att jag fick smaka. Tack. Och limoncello och citron tillsammans med saltlakensglass. lakritsglass som också jättegott. Okej. Okay. Så jag ser fram emot melonglassen att jag kan tänka mig att melonglassen och limoncellonglassen kan koppla på. Ja, det tar också lite så här friskt och fräscht och fruktigt. Ja, ja. Mm. Ja, nej, men det, vi får fortsätta med glasstipsen allt eftersom vi äter oss. Precis, det kan bli en liten cliffhanger. Ja, det också. Mm. Vad spännande, nu måste vi verkligen följa upp det här. Jag vet, men nästa... du kommer inte med, ta med den. Och frågan är om jag måste med datorn också kanske. Okej. Okay. Vi löser det på något sätt. Det gör vi. Stay tuned. Ja. Ska vi prata lite mer kultur? Ja. Vi har läst en bok, båda två. Ja, det har vi. Vilken har vi läst? Jag tror att vi har läst Martina Hags bok. Mm. Ja. Det är något som inte stämmer. Ja. Vad handlar den om? Det var ett tag sedan jag läste den. Men det var väl en skilsmässa som var lite i fokus. Ja, man kan säga att den handlar om Erik Hag och Lotta Lundgren. Just ja. Och deras affär. Ja. Som inte riktigt bekräftad, men... Nej. När Martina Hag går ut och skriver den här boken så jag kan man ju lite... Hon hade väl varit med i Skavlan också. Ja, just det. Vad tyckte du om boken som bok? Jag tyckte om den. Jag tyckte också om den som bok. Jag för mig att jag inte var så nöjd med slutet. För hon har liksom byggt upp någon sån här värsta spännande... Min spoiler här. Jag trodde hon skulle bli uppäten av en björn. Ja, jaha. Jag trodde hon skulle komma spöken eller något. Nej, jag trodde hon skulle bli uppäten av en björn. För att alla typ på mitt jobb, för jag, alla på mitt jobb har läst den här kollegan. Jag tycker inte slutet var så bra. Då när jag läser första raden där och då barnen som björn i den här stupegan. Ja. Man kan säga att det är en parallell berättelse. Dels är det skilsmässa och förloppet och sen så är det terapin efter det hon åker till en stuga för att skriva en bok. Mm. Det är väldigt mycket meta i det också. Då varnas det för att det är björn och spöken och det ena och det sjunde i den här stugan. Och min första tanke är ju då att hon kommer bli uppäten av en björn. Ja. Och så besviken du blev. Ja, men jag tyckte hela den parallellhistorien var ganska tråkig. Ja, den var det som den inte riktigt fick någon sån här. Den knöts aldrig ihop. Nej, den låg som ovanpå. Ja. Och jag vet inte om det var för att hon var tvungen att bädda in den. Ja, det var därför jag tänkte att hon skulle bli lite uppäten av en björn. För att det inte skulle vara så här, nej men den här handlar ju inte alls om henne. För Martina Hag är ju inte uppäten av en björn. Att ja, det skulle... bra ja. Men jag hade ju fel. Du hade fel. Ja. Nej men att den liksom var väl med där bara för att det inte bara skulle handla exakt om... Ja, elände och elände. Det fanns ändå någon slags hopp. Jo, fast jag, men... bearbetade lite där i stugan. Men jag slukade den här boken liksom på 3 sekunder. Jag tyckte att den var bra. Och så, men jag skulle vilja säga så här. Too soon. Ja, eller mer så här... Jag too vet much. Inte. Ja, och speciellt när man har en massa barn tillsammans. Det är inte, men så jag vet inte. Inspired by a true story. Utan nej, det är bara... så här är det. True fast story. Inte riktigt, fast jo. Jo. Ja. Minus björnen. Ja. Nej, men så att jag tyckte att den var bra. Men jag tror att hon kanske... backspegeln kommer att tycka att hon skulle ha väntat med att skriva den. För det känns lite så där infekterat. Ja. Där kan jag hålla med. Ja. Mm. Hon var ju också i Sundsvall igår. Jag vet, mormor var ju och kollade. Var mormor? Ja, jaha. Vi skulle ha haft henne som så här gäst. Ja. Vad tror du hon tyckte? Jag tror hon tyckte det var bra. Nu kissar vi bara. Ja, verkligen. Jag har ingen förstahandskälla på det. Men, det... Nej, men de har vi pratat om det på mitt jobb där vi har en bokcirkel. Oh. Om att vi ska ta böcker därför att han kommer till bokafton. Och så ja, svenska kollegiet gå på det. Fast då kommer de hata er för att ni tar alla biljetter. Det är tydligen vansinnigt populärt det här bokafton. Men det är kanske 8 svenska som kan gå på det. Nu håller vi på att läsa den här gula boken. Något med en sol? Himmelsland, nej. Nej, okej, okay, då vet jag inte. Men den är så här, ja, det blir jättebra att jag har koll på den. Ja. Det är vår bokklubb i alla fall. Ja, när ska ni prata om den här boken som du uppenbarligen inte har läst den? Fjärde. Nej, för nu håller jag på att läsa Chimamanda Ngozi Adichies Americana. Oj. Ja, men jag ska ju köra, jag håller på med Svetlana, vad heter hon, alla någonting, vitryskan. Hon är ju faktiskt jättebra. Och det är lätt att ta till sig. Det är jättehemskt. Men det är väldigt bra skrivet. Men då kan vi se till att vi läser ut de böckerna till nästa gång. Kan vi inte göra det? Jag måste köpa min bok först bara. Hur har du läst hittills då? Bibliotek, Sofia. Häng med. Ja, jo, jag vet också. Vet du det är för något? Min bok är också en biblioteksbok. Ja. Ja, men jag var ju tvungen att lämna tillbaka den. Det är nackdelen. Ja. Jag tycker vi ska prata om något dystert. Ja, nu var det alldeles mycket glatt. Skilsmässor och björn. Och... Ja, nej, men jag ska ju åka, som jag sa tidigare, kanske inte till ett kulturetablissemang, men det är en upplevelse jag nog aldrig kommer glömma. Förmodligen kommer jag kanske kunna åka dit igen. Ja. Jag ska till Auschwitz. Ja. Har du varit där? Nej, och jag ville ju följa med och försökte ju näsla mig in på den här resan som gammal elev på din gymnasieskola. Jag har ju näslat också, vilket känns jättekul. Förut var han lärarassistent, nu är han gästlärare. Anton som är född 93. Varför får han följa med? Han jobbar på vår skola och han ville följa med. Jag har gått på er skola. Ja, men satt stora avtryck och... Tack. Nej. Nej, men i alla fall, så det ska bli jätte intressant. Så vi såg ett klipp från en drönare som hade filmat i Auschwitz. Ja, det såg jag också. Och så det var... Mm. Det kanske inte som man hade tänkt sig att det såg ut. Nej. Och så kommer det säkert vara när man är där också. Men det ska bli spännande. Vi hade ju nu annars mycket med förintelsens minnesdag och hade en förintelsöverlevare hos oss på jobbet, Emma Gershrot. Det var ju också väldigt, väldigt häftigt. Ja, och apropå det så på Förintelsens minnesdag så såg jag den här fantastiska pjäsen som jag nu glömde att berätta om i vårt kultur, kulturdel. Men Lampedusa på Stadsteatern. Ja, medicinen. Nej, Sofia trodde att den handlade om medicin. Det gör den inte. På namnet. Ja. Det är en grekisk, nej, en italiensk ö som får ta emot väldigt mycket flyktingar som flyr över Medelhavet. Och det var fruktansvärt från start till mål. Helt utan så här, de hade inte lindat in det på något fint sätt, utan det var verkligen döda människor i havet som man inte gick att rädda. Vad ja, nej, men den var väldigt, väldigt viktig och bra. Men tror du att personer som behöver se den? Nej, verkligen inte. Och nu när jag spelar på Stadsteatern har den bara 40 platser för varje föreställning, vilket är ingenting. Så den känns lite så här att den försvinner i mängden. Den borde åka hockeyhallar runt om. Ja, gud ja. Med tvångs. Ja. Verkligen. Nej, men den var väldigt, väldigt, väldigt bra. Tips. Och hemska. Ja. Mm. Ja, nej, men jag vet inte vad mer att säga om Auschwitz. Du hade sett Pojken i Randepion. Ja, det gjorde jag också. Det var ju samma veva som jag såg Lampedusa. Den var ju fruktansvärd. När jag tittar på mig eleverna. Ja. Den är också bra. Ja. Hemskt slut. Men ja, det var ju så. Ja, det var ju så. Så det går inte heller att linda in det. Vi jobbar ju med eleverna mycket nu med förintelse och världskrig och sånt där. Och var en elev som sa, frågade liksom, varför koncentrationsläger? Liksom, varför heter det så? Mm. Och min kollega då, som fick frågan sa, ja men det är ju för att man samlas ju koncentrerat. Man liksom trycker ihop koncentrat. Ja. Och eleven sa, ja för det måste ju vara svårt att vara koncentrerad när man vet att man ska dö. Ja. Det tyckte jag var intressant. Jätteintressant reflektion. Det är bra när man pratar om historiska begrepp och man liksom väger in i det olika. Ja. Så. Nej, men jag hoppas faktiskt att det här kan bli återkommande. Nästa gång kanske jag får följa med. Kanske. Ja, vi får väl se. Någon gång. Jag får åka själv, men det känns väldigt reprimerande. Ja, fortsättning följer. Du kanske kan hitta en kompis i skidliften. Ja, hur är du där? Tack för liften, ska vi åka till Auschwitz tillsammans. Ja. Ja. Ska vi fortsätta med något glatt eller något positivt? Negativt. Just det. Negativt tyckte jag vi tar. För att... Det får inte vara så jäkla glatt. Nej, gud nej. Jaha, en sak som vi pratade om i den bortglömda podden som kommer att se Lost Tape. Den finns ju. Du skulle ju kunna lägga upp den bara du pratar. Det var ganska spännande. Podden. Ja, jag får fundera på saken. Mm. Ja, nej, men i alla fall när vi var i London så skulle väl jag säga för min del att vi var med om den absolut bästa musikala upplevelsen i livet. Ja, faktiskt. Jag var nere i Stockholm i mellandagarna och såg Duvemåla. Det var också jättebra och jag har sett musikaler i London förut. Mm. Och så, men det vi såg när vi var där tar alla priser. Ja. Vad såg vi? Vi såg Miss Saigon. Ny uppsättning. Som nu typ bara kör 2 veckor till. Ja, så vad gör vi här? Jag blir så dyster varje gång jag ser att de lägger upp en tweet jag på Instagram. Jag vet, och det verkar så trevligt. Och jag säger, jag vill ju också vara där. Och det är ju hon, Marsha Sonkamp, har ju inte bara ett jättehäftigt namn. Hon är ju också från Sverige. Ja, vilket vi inte visste då. Nej, hon gör ju Gigi. Ja, eller, precis. Man kan säga, beskriva henne som en av... Ja, som är Miss Saigon. Ja, men precis, kvinna som jobbar på den. Produkter. Ja. Och i alla fall, det är lite roligt, hon är från Sverige och när man läser då i programbladet så läser man så här vad folk har gjort tidigare uppsättningar. Och hon är ju även känd från Bingolotto. Ja, som Bingolotta. Som Bingolotta. Ja. Så att då Bingolotta nu Gigi. Ja. Jag tycker hon har fastnat i ett fack. Ja, nej Sofia. Hon har lite mindre kläder på sig. Lite mindre. Mm. Ja. Ja, men i alla fall, det var helt fantastiskt. Musik, historia, scenografi, allt. Ja. Och skådespelarna, vad heter hon som gör Kim? Eva Noblesada, tror jag. Så här typ 18 år gammal upptäckt i USA. Mm. Och sen, vad heter han? John, ja, jag vet inte vad han heter. Nej, jag blandar ihop han med UFC-killen John Bon Jones. Det är nog inte samma. Nej. Nej, men han som gör The Engineer. Ja. Nej. Och vad ska vi göra nästa år, Sofia? Jo, men i alla fall. Och det var ju så här då att när vi hade sett det här och vi tyckte att det var så bra. Och vi grät och... Ja, och det var så här nu. Och vi åt innan så åt vi... Var det vietnamesiskt? Nej, det var inte vietnamesiskt. Nej, det var... vad finns det fler? Taiwanesiskt. Taiwanesiskt var det nog. Ja. Det var också... Kom i stämning. Väldigt gott och spännande mat. I London ligger också i Chinatown. Ja. Så det var, vi måste åka till London. Verkligen. Ja. Men det ska vi inte göra än. Nej. Vart ska vi åka? Vi ska åka till New York, sägs det. Varför ska vi åka till New York? För vi ska se Miss Saigon. Ja. Ja. Det är ju så nu att de kör den här must end. Och sen kan vi diskutera varför heter det must end. Är det så att du måste ta slut? Ja. Det står ju så på affischen. Ja. Men i alla fall att de sa att nu är det slut på det här. Finito, inget mer. Ja. Miss Saigon i London. Men 2016 så sätts de Broadway. 17. Sätts man börjar veta när du ska boka biljetterna. Flyget. Det här som jag har köpt nu. Jag ja. Säkert något annat vi kan se. Ja, det tror jag. Ja. Nej, men i alla fall, då var det ju det som en så här att, jag vill åka till New York. Du vill åka till New York. Ja. Jag vill se Miss Saigon. Mm. Du vill se Miss Saigon. Ja. Låt oss se Miss Saigon. Ja. Det finns ju en massa människor som faktiskt åker världen runt och ser samma musikal i olika uppsättningar. Det är det du och jag? Jag tänkte nu säga att det känns lite stört i huvudet, men det är kanske där vi kommer att hamna. Förmodligen där vi kommer att hamna, tror jag. Nej, men just Miss Saigon känner jag vill se den igen. Och sen tänker jag att jag vill se New York. Jag skulle kanske inte åka till Lettland. Det är nästa destination. Den lettiska uppsättningen av Miss Saigon. Nej, men att jag tror att det kommer att vara fenomenalt. Ja, och det är samma huvudroll där. Ja. Och där tänker jag också att vi kommer kunna gå runt och se andra musikaler och hus. Jag är ganska öppen för det, ja. I New York. Så att, hus. Ja. Ja. Okej. Okay. Mm. Tänkte du kunde prata nu för att jag... Ja, men jag tänkte att jag tog in tystnaden och funderade över livet. Men det känns ju rimligt, för det här hänger ju egentligen på mest en sak. Att jag har pengar. Ja, faktiskt. Jag har ju försökt att räkna ut hur mycket pengar jag ska få tillbaka på skatten. Och får jag så mycket pengar tillbaka på skatten, då kanske jag har råd att resa någon gång. Mm, så kan du stoppa undan det till vårt New York. Ja, men det där hänger lite i luften. Så. Men du åker ju till Barcelona nu, hur har du gått med det? Det är för att jag bor på Vandrahem, Sofia, och åker billigt. Men du har ju köpt ett elpiano. Och en lägenhet för jättemycket pengar. Ja, men jag tänker ändå att vi kommer komma iväg. Jag tror också att vi kommer komma iväg. Vi får samla ihop allmosor. Ja. Jag får eventuellt stå på en parkbänk. Men... Ja, jag ska bo på hotell. Ja, tack. Ja, ja, är vi nöjda? Jag tror det. Nu det är sista chansen. Vi har fått in båda ljudslingorna på ett. Hoppas vi. Hoppas vi. Ja. Det kanske är psykpodd igen. Ja, nu spelar jag upp det här så här. Får inte Victoria också med? Systrarna hård med citattecken. Ja. Så är det, du kanske inte finns än. Obehagligt. Ja. Ja. Ja, vi har ju en annan sak som vi inte alls har pratat om. Vadå? Kommande etablissemang är fel. Vi ska ju kanske ha en släktträff. Just det! Det Det är också en kulturupplevelse. Ja, men det är så viktigt nu att inte vår släktträff krocka med det andra stora etablissemanget. Motormusikmässan i Älvdalen. Vi har ju till och med varit i kontakt med Älvdalens kommun för att kolla att det inte krockar. Så. De sa det, att ni får verkligen se till att det här inte krockar. Men det går inte att ha två så stora händelser på en och samma gång. Nej. En liten plats. Sen tänk om kanske... Det låter ju som ett skämt nu, men det är verkligen så. Snacket har gått. Ja, och tänk kanske om prinsessan kommer. Ja, och vi kommer på att vi är släkt med henne. Ja, det måste det är vi det vi ska nästla i. Verkligen. Någonstans måste vi vara släkt med henne. Ja. Alla är ju släkt med varandra i Älvdalen, sägs det. Ja, vi får släktforska. Ja. Ska vi nöja oss med det? Potentiell släkt med prinsessan Sofia. Ja, och deras kommande barn som borde komma snart, tycker man. Jag hade ju med en ny ungen för veckan. Ja. På en genomgång här veckan. Hur lyckades du med det? Nej, men jag pratade om så här, tronföljden. Ja. Vilka som kommer före Carl Philip ja. Jag pratade om när han varit av med sin ja. Så att det är kronprinsessan Estelle och nybebisen är ju före ja. Carl Philip. Mm. Surt. Surt. Ja, men det var allt för nu. Ja. Hopp och lek, Micke. Hopp och lek. Hej då. Hej då.